Імёны гародні. Добрый дзень, шаноўныя слухачы Радыё Раса. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». У пачатку кастрычніка 1939 года ва ўрочышчы Корань паблізу вёскі Парэча на Піншчыне быў забіты Раман Скірмунд, былы дэпутат Дзяржаўнай Думы і сябра Дзяржаўнай Рады Расійскай імперыі, колішні кіраўнік Беларускага нацыянальнага камітэта і прэм'ер-міністр Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтак пачынаецца артыкул Алесі Смалінчука, прысвечаны лёсам палескага роду Скірмунду. Тым часам гарадзенская газета «Беларускі народ» яшчэ ў лютым 1919 года, за 20 год да трагедыі, надрукавала невялічку звестку пра тое, быццам бы Раман Скірмунд, вядомы беларускі дзеяч на мінскім грунце, закатаваны бальшавікамі. Адкуль узялося гэткае паведамленне, сказаць цяжка. Аднак яно нейкім дзіўным чынам вызначыла лёс чалавека, які гэтак шмат зрабіў у беларускай справе. Нашчадак старадаўняга шляхецкага роду, перад першай сусветнай, Раман Скірмунд быў арганізатарам краёвай партыі Літвы і Белай Русі, адной з галоўных постацей гэтак званых краёўцаў. Паводле кароткага нарысу беларускага руха, які паўстаў нетрах польскага другога аддзела ў 20-е гады, на той момант магчымасць беларуска-польскага канфлікту разумелі як палякі, так і беларусы. І для змягчэння супярэчнасцей была ўтворана арганізацыя, на чале якой стаяў Раман Скірмунд. Мэтай гэтай арганізацыі было апанаванне беларускага руху, а затым яго выкарыстанне ў духу беларуска-польскага сужэцця. Аўтарытэт Рамана Скірмунда сярод беларускіх дзеячоў быў настолькі значны, што адразу пасля лютавскай рэвалюцыі ён узначальвае беларускі нацыянальны камітэт, што выступаў ад імя ўсяго мясцовага беларускага насельніцтва, да гэтак званае мінскае беларускае прадстаўніцтва. У сярэдзіне мая 18-го года нават пачалося фармаванне ўрада БНР на чале з Раманам Скірмунтам, які, што праўда, так ніколі не быў канчаткова арганізаваны і наогул не прыступіў да выканання сваіх абавязкаў. Далейшы рост леварадыкальных настрою сярод беларусаў, аднак, прымусіў Скірмунта адысці ў бок ад палітычнага жыцця. У гародні ён прыязджае на пачатак сакавіка 1919 года, усяго праз месяц пасля паведамлення пра ўласную смерць, але ўжо як прыватная асоба. Больш за тое, Скірмунд сустракаўся з прадстаўнікамі мясцовага гарадзенскага польскага нацыянальнага камітэту, тады як пра кантакты з гарадзенскім беларускім рухам нам амаль нічаго не вядома. Захаваліся толькі ўзгадкі пра тое, што 11 сакавіка на нарадзе ўраду БНР у гародні Скірмунд быў прызначаны, што праўда хутчэй за ўсё завочна, сябрам беларускай надзвычайнай дэлегацыі ў Парыж. А ўжо праз тыдзень на яго імя было выдадзена паўнамоцтва навядзення перамоваў з урадам Польшчы па пытанню адкрыцця ў Варшаве генеральнага консульства БНР. Гэта быў ці не апошні выпадак, калі Раман Скірмунд меўся прадстаўляць беларускі ўрад. Што праўда, ні ў Парыж, ні ў Варшаву ён не паехаў. Усе мінулыя ўплывы сярод беларускіх дзеячоў аказаліся перакрэслены ягоным сацыяльным паходжаннем. Ужо в восень 19-го года Скірмунд вяртаецца ў свой маёнтак. Існуе гісторыя, што калі Рамана Скірмунда вялі забіваць, то мясцовыя жыхары плакалі, а пан казаў: «Я з вамі развітваюся назаўсёды, спадзяюся, што нікому не зрабіў кепскага». А на гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.